Šiandien kažkas ypatinga, matau šypsenas aplinkui. Visi draugai susirinko, net kaimynai jau atėjo. Šokam, šokam, nesustojam, rankom mojam ir daimojam. Kai tornadas nesukamės, sukamės. Sveikinimai kaip tornadas, sveikinimai kaip tornadas. Šokim, šokim, nesustojam, su gimtadieniu valio. Muzika garsiai groj, visas miestas jau kartoja. Tortai pyragai ant stalo, šampanas lės be galo. Jau, mes čia susirinkę, visi linksmai išsipošę. Per naktį šviesai tik ir raido, kol saulėga patekės. Jau, tradicijos mūs senos, bet švenčiam mes moderniai. Su gimtadieniu kartojam, kol visas az rajonus. Čia cepelinai ir kugelis, ant stalo ją lauka. Tradicijos mūsų šviesios, širdis mūsų plaka. Sveikinimai kaip tornadas.